myśli tak tam. Tam gdzie od razu zobaczysz, że jestem sam. Tam za dużo łaków, mamy na nich swój plan. Fabuła uderza z większą siłą niż gang. Puta dobra, nie daj się man. Tyle tu minęło, wiem, że pokój jest sam. Tam gdzie nikt ci nie da poczuć, że jesteś sam. Fabuła uderza z większą siłą niż gang. Puta dobra. To jest jak nocny, nocny pociąg z mięsem. Patrzysz mi w oczy, wiesz już kim dokładnie jestem. Najlepszy w Polsce, postaw ostatnią w Polsce. Brutalny język, setki uszu są głodne. Kiedy widzę surowe mięso, wrzucam je na grill. Rap, muzyka, nienawiści, kij w gniazdo zmień. Na tusze haki, na stołach flaki. Dłoń daj mi, choć oprowadzę cię po mojej prywatnej masarni. Tu spada temperatura, milczy ciśnienie. 6 stóp pod ziemią, masz swoje podziemie. Czujesz mdłości, nie mam litości. Diabeł szepcie mi na ucho, serce, oczy z miłości. Oklepane wersy śmieszne, gdzie sięgają dna. MC Zona zawsze utknęli w obrotowych drzwiach. Zostanie po nich to, co po ich klipie. Weź przestań, poskładane krzesła basem bez powietrza. Jest tak tam, gdzie od razu zobaczysz, że jesteś sam. Tam za dużo łaków, mamy na nich swój plan. Fabuła uderza z większą siłą niż gang. Puka dobra, nie daj się man. Tyle tu minęło, wiem, że pokój jest sam. Tam, gdzie nikt ci nie da poczuć, że jesteś sam. Fabuła uderza z większą siłą niż gang. Puka dobra. Tak, te bębny walą w sagan, kopią jak piguła. Stanowią jedność pod wokal jak pigmal. Na t-shirtach farba na murach, to czysta koka natural. Gorzka pod kole, plus klasyk beat jak Lamborghini Miura. Po Sophie Loren, dla obstrańców to pułap nie do osiągnięcia. Noszę pasję w sercu, oni rzadkie gówno w pampersach. I ci dirty sound new school, crank, true school, mainstream. W tej kwestii jestem w stanie nawinąć bez konkurencji. Nie będzie mnie pouczał żaden szoferak. Daję tu szlagier membrany, sypią pióro puszami iskier teraz. Fabuła na majkach, 69 na banerach. Kruszy wam szkliwo, narusza błędnik dźwięk w decybelach. Dziaku, pamiętaj, mamy cię na oku. I nieważne czy jesteś chłopakiem z bloków, czy dzieckiem operowych koturn. Ej, ej, ej. W łeb słów bratej, z naszej strony tyle. Wers mój brat bej, karmiony etylem. Mainstream pad pad, kto stoi na podium? Chcesz też tam stać, a stoisz w ogniu. Na zdrowy rozum nie masz nic, poza niezłym fartem. Flow do wycierania podłóg, pod upadłem. Podłóg bardziej, może błyśniesz pod ziemię. Jak na razie trenuj dalej, żeby być w naszym cieniu. Martwy tlenu nam nie zabierzesz, proszę ja ciebie. Tu jest powietrze w atmosferze. Nie szczerze, szczery, szczerze zęby. Chcesz nas pokonać, idź do mu kursu sakrotą. Jak w lutym roku marka sportu na lewo i prawo. Za wersy, które skalkowałeś, poproś o paragon. Zrywam cię z munduru pago. Nie należysz do gry, bo tu samą chusteczką wycierasz dupę i łzy. Ej, to ma ten styl widać na pierwszy rzut oka. Jeśli słowa mogą zabić, ja nie potrzebuję Glocka. Dla mnie, dla ekipy Coca-Cola, Jack Daniels. Weź też sobą paru MC, zjem se na śniadanie. Słuchaj, mam w ręce bro, w drugiej ręce mam pisak. I najbardziej pożądane flow od czasów Elvisa. Kiedyś miałem coś z hipisa, dzisiaj już nie bardzo. Kolumbijski krawat może wypaść im przez gardło. Jest późno nocy, ja znów piszę te linie. Oddany sztuce jak rajter, który pisze swe imię. To nie minie mi. Hip popłynął na głębokie wody. Odpadły ofiary losu i ofiary wody. Ja zostaję tu, pokój jest od rymów gęsty. A tłuste wersy, to właśnie znaczy mainstream. Główny nurt, polski podwórek, gdzie możesz dostać to, żeby być zabity piórem. Tam, gdzie od razu zobaczysz, że jesteś sam. Tam za dużo łaków, mamy na nich swój plan. Fabuła uderza z większą siłą niż gang. Puka dobra, nie daj się man. Tyle tu minęło, wiem, że pokój jest sam. Tam, gdzie nikt ci nie da poczuć, że jesteś sam. Fabuła uderza z większą siłą niż gang. Puka dobra. Zbijasz prawdę z moich ust, to są chwiste słowa. Każdy wers napierdala jak po czystej głowa. Jadę pan z ciągiem po łbie. Moja z Mike'iem morda to jak w ręku ze spandingiem Michael Jordan. P.I.H. fabuła BST, OKWW, AMS i ERO. Presji zero, stres liderom. Zabieram prestiż po zero. Wyciągnę z nich prawdę i fałszywe z dupy słowa schowam im do gardeł. Trzymać radzę kartę, wersy facet twardej. Sprowadzę na parter, wszystko na jedną kartę z fartem. Nasza godzina w końcu wybiła. Kurwy chcą mnie ukrzyżować, ja to bądź już piła. W sercu noszę wiarę, pasję, ingenium. Wiem już, prosto te ubieram w słowa, wyciągam z niej genium. Rufuję całym blokiem, z okien dźwięki lecą. Bęsty oka w blokach, wokal błękit, beton. Ręki, fedor, brud, rap tętni w uszach. Ty, wali mnie pod swój hip-hop, gra w waszych duszach. Czy wcale was nie rusza? Skurwysyny, czy wcale was nie rusza? To wszystko było jak sen. Czytałem o tym w klan magazynie. Morociuchy cełbina na limuzynie. Właściwie był to nowy Fiat, lecz nie wieszałem plakatów na ścianach. Chciałem zdobyć świat, a dziś widzę już więcej niż grzybów po deszczu. Chyba, ale żaden nie zagra jak w deszczu, nawet po grzybach. Raperzy, no comment, chcesz bifu? Nagram coś tak jak my, tylko pod twoim domem. Ale zasłuż na to, bo kurwa ten badzie nie motywuje mnie do disu, nawet w wywiadzie. Nigdy nie będę densowym kmiotem. Nie potrzebuję autotuna do śpiewanych zwrotek. Rusz głową jak Zidane przy Materazzi. Czemu nie ma nas w radzie? Bo nie płacimy szefom stacji, co? Jestem tytanem dosłownie, a ty nie świruj. Mi tytan w głowę wszczepił neurochirurg. Co byś zrobił? Piszczał jak pizda. Ja znam tylko pizd, grupis i bramek na lotniskach. Bo jestem kurwa niezniszczalny, wiesz, dopiero się rozkręcam. Nie szukaj tam, tam gdzie od razu zobaczysz, że jesteś sam. Tam za dużo łaków, mamy na nich swój plan. Fabuła uderza z większą siłą niż ganga. Ucha dobra, nie daj się man. Tyle tu minęło, wiem, że pokój jest sam. Tam gdzie nikt ci nie da poczuć, że jesteś sam. Fabuła uderza z większą siłą niż ganga.